Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumun hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Nisa 165 konuşacağımız ayet-i kerime budur. Ayetin özeti Allah-u Teala peygamberleri neden gönderdiğini, peygamberleri gönderiş amacının ne olduğunu bu ayet-i kerimede bize bildiriyor. Ayeti mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde tefsirini yapacağım. Hemen peşinden İmam Rabbani'nin 63. mektubunu okuyacağım. Kısa kısa yorumlar yaparak bir saatin içine sığdırmaya çalışacağım biiznillah. Rabbim bize yardım etsin kardeşler. Deplasmanda falan değiliz. Kimse bizi sıkıştıramaz. Yani 2 saat, 3 saat tutarsam sizi aranızda beni dövmek isteyen kimse olmaz herhalde. Zaten tekvandocuyum. Denememizi tavsiye ederim yani kardeşler. Bir saat Allah'ın izniyle ben bu işi bitiririm kardeşler. Merak etmeyin. İmamdan uzun zamandır mektup okumuyorum. Belki 1 ay, 1,5 ay falan oldu. Muhakkak bu imamın ayda bir kere bile olsa mektubunu okumak istiyorum. Çünkü çok seviyorum İmam Rabbani'yi. 2000'in müceddidleri, bütün ümmetin alimleri imamı çok severler. Hepsi kanaat etmiştir ki 2000 yılının müceddidi İmam Rabbani Hazretleri'dir. Allah ona rahmet etsin. İnşallah Mevlamız ellerini öpmeyi bize nasip eder. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rusulen mubeşşirine ve mundirine lialla yekune linnâsi alallâhi hüccetun ba'der rusul ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Rusulen mubeşşirine ve mundirine. Rasuller gönderdik. Mübeşşirin, geçen haftaki sohbetimde de aktarmıştım bunu. Müjdeci, müjdeleyici olarak, müjdeleyenler olarak rasuller gönderdik. Ve munzirine, uyarıcılar olarak rasuller gönderdik. Peygamberler gönderdik. Yani Allah'ımız peygamberleri göndermesinin ana sebebi olarak ne söylüyor bize? Bunların ana gayesi şudur. İnsanlarla muhatap olayım. Müjdelesinler insanları. Bir de korkutsunlar, uyarsınlar. Kimi müjdeleyecek, kimi uyaracak? İmam Rabbani Hazretleri ayeti tefsir ederken peygamberlerin geliş sebebini bir satırla açıklıyor. Bakın şöyle diyor, kelimesi kelimesine getirdim. Peygamber göndermekten maksat, insanları Allah'a kulluk ile meşgul olmaları mukabilinde müjdeleyip, kulluktan yüz çevirmeleri halinde de onları uyarmaktır. Çok basit. Neden peygamber göndermiş? Kulluğunu yapıyorsan, o peygamber seni müjdeleyecek. Yaptığın kulluğun akabinde hem mutlu olacaksın, bir de vaadi duyacaksın. Vaat ne? Bütün peygamberler, bu Kur'an'da yüzlerce cennet ayeti vardır. Bu vaadi bize verirler. Sen bu kadar ibadet yapıyorsun ama bunlar boşuna değil. Bu noktada bizi müjdeliyorlar. İbadet yapmayan kulluk yapmayan, tamam Allah böyle dedi ama ben öyle yaşamak istemiyorum şimdi, daha erken diyenleri de münzerin, uyarıcı olarak gönderdim diyor. Onları da uyarıyorum, korkutuyorum diyor. İşte peygamberlerin iki tane vazifesi. İbadeti yapanları müjdeliyor, buraya gideceksin diyor. İbadeti yapmayanları da korkutuyor. Yapmazsan buraya gidersin. Hani sevdiğin bir arkadaşını uyarırsın. Kardeş bak, elektrik faturasını ödemediğin 2 ay olmuş. Yarın gelecek adam kesecek. Ne doğalgazın çalışır, ne kombin çalışır. Televizyonu izlersin, donarsın ve yıkanamazsın. Sadece televizyon izlersin. Elektrik olmazsa televizyon izleyebilir misin? O da olmaz. Televizyon da yok, ışık da yok. Kombi de yok, banyo da yok. Ne olacak? Sen bu elektriği öde. Bu arkadaşı öbür arkadaşına ikaz ediyor, uyarıyor. O da diyor ki ya bana ne ya? Hep ben mi ödeyeceğim bu elektrikleri ya? Diyor. Ve elektriği ödemiyor. Bir hafta sonra geliyorlar ve adamın elektriğini kesiyorlar. Uyarıcı arkadaşı vazifesini yaptı mı? Gerçekten seviyorsan dostunu uyarırsın. Bak bu kredi kartlarını kullanıyorsun. İkinci kredi kartını aldın, üçüncüye de başvuru yaptın. Bak bu gidişat iyi değil. Bankalara dedin ki kanımı emin. Kredi kartı almak demek bankaya şunu demektir. Beni em. Kanımı emdirmeyi, vampirlere kan emdirmeyi seviyorum. Bu da benim fantazim. Kredi kartı demek bu demektir. Bankadan kredi çekmek bu demektir. Kanımı emin benim. Bende çok kan var demektir. Arkadaşın da, esnaf arkadaşın da seni uyarıyor. Diyor ki bak kredi kartını alma. O kredi kartını kapatmak için öbür bankadan gittin, kredi kartı aldın. Oradan para çektin, bunu kapattın. Onu kapatmak için de gittin, üçüncü bankadan kredi kartı aldın. Hep kartları birbirine yediriyorsun. Ama bu borç, bu faiz devamlı yükseliyor mu? Devamlı yükseliyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Katlanarak artıyor. Bir tepeden aşağı bırakılan bir kartopu gibi. Kartopunu yukarıdan aşağı bir bırakıyorduk çocukken. Kocaman bir gülle haline geliyordu kartopu. Minicik kartopu. Faiz de bunun gibidir. Günahlar da bunun gibidir. Arkadaşın seni ikaz ediyor. Dostun seni ikaz ediyor. Sadık dostlar, özellikle ahirete taalluk eden meselelerde. Sadık dostlarımız bizi ikaz eder. Bak namaz kılmıyorsun ama iyi yapmıyorsun. Çok kötü yere gidiyorsun, haberin olsun. Bu gidişat iyi değil. Sonun hakkında bir şeyler söyleme hakkım yok. Sonunun ne olacağını bilemem. Belki ben Allah'tan yüz çeviririm. Sen Allah'a dört elle sarılırsın. Bu bilinmez. Ama bu gidişatın iyi değil kardeşim. Bu şekilde ölürsen kötü olacağını düşünüyorum. Allah için Rabbine dön. Bu bir uyarıdır, bir ikazdır. İşte peygamberler bütün ümmetlere, Allah-u Teala bütün kavimlere peygamber gönderdi. Peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz buyurdu ayet-i kerimede. Bu ne demektir? Küçük gruplardan bazılarına peygamber göndermediği küçük gruplar var. Bunlara azap olacak mı? Hayır. Teklif yok ise, onlara tanıtan bir peygamber yok ise bu kavimlere azap olmayacaktır. Her zaman sorulan bir sualdir. Davette tanışmamış, İslam hakkında hiçbir haber, hiçbir tebliğ almamış bir adam öldüğünde bu adamın durumu ne olur? Ehl-i sünnette iki tane hüküm vardır. Birisi Eş'ari grubudur. Eş'ari grubu zikrettiğim ayet-i kerimeyi delil olarak söyler. Peygamber göndermediğim hiçbir kavme azap etmem dediği için bu adamlar toprak olur der. Maturidi grubu yani Hanefiler ve Malikiler, Eş'ariler, Hanbeliler ve Şafilerdir. Maturidiler, Hanefiler ve Malikilerdir. Ehl-i sünnetin iki ana omurgasıdır. Maturidiler ne der? Onlar da şöyle derler. Bir adama Allah-u Teala akıl verdiyse, karını ve zararını hesap edebiliyorsa, bu adam Allah'ın bir olduğunu sadece aklıyla, yaratıcısının bir olduğunu, bir Rab olduğunu, bütün bu kainatı yaratan bir zat olduğunu bilebilir. Sadece aklıyla. Sadece aklıyla bunu bilmesi ve Allah'a iman etmesi bile, ona bir şeyi ortak koşmaması bile kurtulması için yeterlidir derler. İslam'ın hiçbir hükmünü yerine getirmese bile, çünkü davet almamış, bilmiyor, peygamberle tanışmamış. Sadece bildiği tek bir şey var. Bütün bu kainat tesadüf eseri oluşamaz. Muhakkak bunu bir ilah yaratmıştır, bir yaratıcı yaratmıştır. Kardeşler be, bir minibüs şoförü muhabbeti yapayım size Allah rızası için. Bak sıkışın biraz daha kardeşim be. Kapıda bir sürü insan kalmış. Gelebildiğiniz kadar gelin kardeşim bu tarafa doğru. Yasin kardeş gel biraz daha yaklaş. Bunu oraya koymanızı söylemiştim. Köşeye almanız lazımdı bunu. Yanlış yapıyorsunuz. Gelebildiğiniz kadar gelin kardeşim. Yani hiçbir peygamberin tebliğini işitmemiş olanlar, bunlara fıkıhta fetret ehli denir. Fetret ehli, hiçbir peygamberle muhatap olmamış, İslam'a davetini duymamış adam. Maturidiler neden sadece aklın yeterli olduğunu söyler? İbrahim Aleyhisselam'ı anlatan ayetler sebebiyle söyler. İbrahim Aleyhisselam'a daha peygamberlik gelmediği anda biliyorsunuz, tepelerde, yüksek tepelerde otururdu ve aya bakardı. Derdi ki, benim Rabbim bu olabilir mi? Bunları bize Kur'an ayetleri anlatır. Ama ay söner, güneş çıkar. Güneş çıktığı zaman küçük olan ışık söner. Yıldızlar küçük ışıklardır. En büyük ışık çıktığı zaman onlar sönüyor mu? Sönüyor, gidiyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ Ben batıp giden şeyleri sevmem. Ay benim ilahım olamaz. Bir ilah var, bir yaratıcı var. Müthiş bir resim var çünkü önümde. Bunu birisi yaptı. Ay olabilir mi? Olamaz. Çünkü batıp gitti. Benim ilahım öyle bir ilah olmalı ki, bakın bunu sadece daha vahiy almamış. Peygamberlik tevdi edilmemiş. Bunu sadece düşünerek buluyor. Benim ilahım öyle bir ilah olmalı ki her an iş başında olmalı. Hiçbir şey onu gölgeleyememeli. Onu batıramamalı. Güneş çıkıyor sabah. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya bütün alemi aydınlatan bir güneş var önümde. Acaba benim ilahım bu güneş olabilir mi? Sonra ne oluyor? Gece bir daha geliyor. Güneş dünyanın diğer tarafına gidince, gece bir daha gelince diyor ki ben batıp giden şeyleri sevmem. Güneş de benim ilahım olamaz. En sonunda idrak ediyor ki bir yaratıcı var. Gücü, iradesi, bütün iradelerin üstünde aşkın bir zat var. Ben bu zata iman ettim diyor. Daha peygamberlik gelmeden sadece aklıyla yaratıcının tek olduğunu biliyor ve ona iman ediyor. Bakın bu İbrahim Aleyhisselam'dır. Hanefi ve Maliki mezhebinde, yani Maturidi akidesinde olanlar sırf bu ayet-i kerimelere dayanarak derler ki sadece akıl tebliğ almasa bile Allah'ı bulmak için, tek olduğunu idrak etmek için yeterlidir derler. Ve fetret ehli olsa bile, peygamber ulaşmasa bile muhakkak bunların Allah'ın bir olduğunu idrak etmesi, iman etmesi gerektiğini söylerler. Hiçbir şeyi ona ortak koşmaması gerektiğini söylerler. Hanefi, Maturidi akidesinde olanlar. Bir de doğuştan itibaren zihin özürlü olanlar vardır. Bunların hesabı nasıl olacaktır? Adam doğmuş fakat aklı yok. Allah-u Teala bazen böyle 1000 kişide bir kişiye aklını vermez. 999 kişiyi akıllı yaratır, akıllı bir şekilde yaratır. Bütün azaları yerindedir. 1000 kişiden bir kişinin gözlerini alır. Bazısının elleri çalışmaz, bazısının bacakları çalışmaz, bazısının aklı çalışmaz. Her mahallede böyle rahatsız olan, özürlü olan insanlar vardır. Bu bütün diğer sağlıklı kullara ibret olsun için Allah-u Teala'nın ona ve ailesine verdiği bir sınavdır. Onlar bu verilen ağır sınava sabırla, güzel bir sabırla, sabr-ı cemil ile karşılık verirlerse mükafatı diğer Müslümanlardan çok daha fazla olacaktır ebedi olan alemde. Bu adamların durumu nedir? Allah'ın akıl vermediği kimselerin durumu. Bu adamların durumu Araf'tır. Cennet ve cehennemin ortasında Allah-u Teala Araf suresinde Araf'ı anlatır. İkisinin ortasında bir yer. Bu zihinsel özürlü insanlar iman edemedikleri için, tekliften haberdar olmadıkları için, anlayamadıkları için, çünkü zihin yok, beyin yok, Araf'ta tutulurlar. Bir süre Araf'ta kaldıktan sonra cehennem ehline bakarlar. Allah'a şükürler olsun biz onlardan değiliz derler. Ve bulundukları yeri beğenirler, severler. Cennet ehline bakarlar ve şöyle derler. Selam olsun size. İyi eğlenin cennette. Bu Kur'an ayetidir. Selam olsun size ey cennet ehli derler. Bu selamdan sonra Allah-u Teala ne yapar? Allah'ımız onları da alır ve cennete koyar. Orada tutmaz. Çünkü İmam Gazali'nin görüşüdür bu. Çünkü cennet ve cehennemden başka, mahşerden sonra cennet ve cehennemden başka üçüncü bir durak yoktur. İki durak arası bir durak yoktur. Dolayısıyla Araf kısa bir müddettir. Onlar kısa bir müddet orada dururlar. Ondan sonra Allah-u Teala alır, bu zihinsel engelli insanları da cennetine koyar. Bu Allah'ın zenginliğine daha yakışan bir görüştür. Yine Ehl-i Sünnet'teki başka bir görüşte onlar da toprak olurlar. Allah-u Teala onları yok eder, hesaba çekmez ve yok eder diye bir görüş vardır. Fakat Allahu alem, doğrusunu en doğrusunu Allah bilir. İmam Gazali'nin görüşü bana çok daha yakın geliyor, çok daha güzel geliyor. Allah'ın zenginliğine daha fazla uygun olduğu için. İşte peygamberlerin vazifesi bu durumları bize bildirmek. Bize aktarmak, Allah'ın yarattığı meseleleri bize bildirmek ve yaşamamızı istemek, örnek teşkil etmektir. Ayetin girişi böyleydi. Rusulen mübeşşirine ve munzirine, müjdeciler ve uyarıcılar olarak rasuller gönderdik. لِأَلَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Peygamberlerden sonra insanlar Allah'a karşı bir bahane bulmasınlar diye gönderdik. عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ. Hüccet, delil, bahane demektir. Allah'a karşı bir bahane bulmasın insanlar diye biz peygamberleri gönderdik. Bunlar namaz kılıyor, siz de kılın dedik. Bunlar zekat veriyor, siz de verin dedik. Bunlar oruç tutuyor, siz de tutun dedik. Şimdi bu peygamberlerden herhangi birisiyle tanışmış bir insan, bu peygamberi görmüş ya da peygamberin talebeleriyle muhatap olmuş bir adam bir bahane uydurabilir mi? Bana bir din gelmedi, bana tebliğ gelmedi diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Çünkü Resul'le tanışmadıysan, Resul'ün talebeleriyle tanıştın. Sahabe var ama tabi'in sahabeyi gördü, Resulullah'ı görmedi aleyhissalatü vesselam. Şimdi tabi'inden herhangi bir kimse şunu dedi mi? Ben Resulullah'ı görmediğim için iman etmiyorum. Dedi mi böyle bir şey? Tebe-i tabi'inden herhangi birisi tabi'inle görüştüğünde ben Resulullah'ı görmedim, dolayısıyla sizin sözleriniz beni bağlamıyor dedi mi? Demedi. Kıyamete kadar onlardan sonra selef-i salihin, ondan sonra gelen bütün ümmet, ahir zaman ümmeti, yani bizler, hiç kimse biz son peygamberi görmediğimiz için bu din bizi bağlamaz diyemez. Çünkü görenler var. Bu bir tevatürdür. Görenler var, yaşayanlar var. Halifemiz Ömer'e bakın. Allah ondan razı olsun. Bakın bu dini en iyi yaşayan iki adam. Muhammed Aleyhisselam'ın en sağlam iki tane dostu. Ebu Bekir, Ömer. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor sahabenin bir tanesi, diyor ki ya Ali, Ebu Bekir'le Ömer zamanında hiç fitne yoktu. Ama Osman'la senin zamanında fitneler tavana çıktı. Bu nasıl oluyor? Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Ebu Bekir'le Ömer zamanında onların arkasında biz vardık. Bizim devrimizde ise arkamızda siz varsınız. Fitneler bundan. Kalite farkını görüyor musun? Sen koca alime, şeyhülislamlık yapmış, üç tane halifeye şeyhülislamlık yapmış alime laf sokmaya çalışırsan, adama döner tekmeyi çakarlar. Onların arkasında biz vardık, bizim arkamızda siz varsınız. Kalite bu, kalite bu. Kalite gitgide vahyin indiği dönemden ileriye gittikçe kalite düştü. Ve bundan sonra daha da fazla düşecek. Kardeşler, daha da fazla düşecek. Bizim yapmamız gereken şey, kalite ne kadar düşerse düşsün insanların ekseriyetinde, imanı muhafaza etmeye çalışmak, ailemizi muhafaza etmeye çalışmak, vatanımızı, ümmeti muhafaza etmeye çalışmak. Basamak basamak bu. Bunları yapmaya çalışacaksın. İşte Allah Teala Hazretleri diyor ki kimsenin bir bahanesi kalmasın diye bu dinin bütün detaylarını, bütün kaidelerini nokta nokta biz peygamberlerle beraber size tebliğ ettik. Halife Ömer'den bir olay anlatacaktım, arada kaynamasın. Halifemiz adetiydi, haftanın bir iki gecesi gece yarısından sonra sokağa çıkardı. Yanına naibi, yardımcısı Abdullah İbni Mesud. Allah ondan razı olsun. Hanefi mezhebi ekolü nereden gelir? Abdullah İbni Mesud'dan gelir. Yanına onu alır, geceleyin sokaklara çıkarlar. Ağlayan, sızlayan var mı? Açıkta kalan var mı? Aç olan var mı? Açlıktan uyuyamayan var mı? Ben halifeyim, gezmem lazım. Birisi açlıktan uyursa vebali benim üstümedir der. Haftada 2-3 gece gezerdi. Bir gece bir evden ışık geldiğini gördü. Diğer evlerden hiçbir bir tanesinden ışık gelmiyor. Bir tane evde ışık var. Ya dedi, kim var burada falan. Duvardan kafayı bir kaldırdı. İçeride bir adam bardağa bir şeyler dolduruyor. Şüphelendi. Kapıdan girmeyeyim dedi. Girersem bu adam içki içiyorsa içkiyi saklar. Ben dedi buna duvarın üstüne atlayayım. Pencereden içeriye baskın yapayım. Pencereden içeriye baskın yaptı. Abdullah İbni Mesud'a dedi ki sen burada dışarıda bekle beni. Ben geleceğim şimdi, bir bakayım içeride ne oluyor. Pencereden içeriye bir girdi, bir baktı. Adam gecenin yarısı oturmuş orada, kimse yok etrafında. İçkiyi bardağa dolduruyor içiyor. Bardağa dolduruyor içiyor. İslam'a göre içki içen bir adamın cezası tazirde sopa cezası vardır. Şimdi halife diyor ki sen Allah'tan korkmuyor musun, utanmıyor musun diyor, burada içki içiyorsun. Resulullah'ın gezdiği sokaklarda içki içmeye utanmıyor musun diyor. Adam mahcup, yüzü kıpkırmızı. Halifemize diyor ki ya Ömer, evet ben bir bağımlılığım var, bir alışkanlığım var ama ben bunu insanların içinde içmiyorum. Ben bunu ailemden bile gizli içiyorum. Çocuğumla hanımım yatmış. Ben diğer odaya geçtim. Sessiz sedasız bu içkiyi içiyorum. Ben bununla bir günah işlediğimi biliyorum. Ama sen şu yaptığın hareketle iki tane günah işledin ya Ömer diyor. İki tane günah işledin. Hazreti Ömer duruyor. Ya diyor, ne günah işledin, bana anlat bakayım. Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki وَلَا تَجَسَّسُوا, casusluk etmeyin, ayıpları araştırmayın, günahları araştırmayın. Sen geldin benim evimin içine girdin. Benim günahımı, ayıbımı araştırıyorsun. Bu günah değil mi ya Ömer diyor. E peki diğer günahım ne diyor? Allah-u Teala diyor ki evlere gireceğiniz zaman kapıyı tıklayın. Kapıyı tıklayın. Sen pencereden girdin ya Ömer diyor. Hazreti Ömer ne yapıyor biliyor musun? Allah beni affetsin kardeşim diyor. Allah beni affetsin. Ben gidiyorum diyor. Hayırlı geceler. Tazir mazir yok. Kendi derdine düşüyor. Allah'tan o kadar korkan bir adam ki bu. Allah ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Öyle bir adam. Haklıyken haksız konuma düştü. Adamın bir tane günahı var. İçki içiyor. Bunun iki tane günahı var. Evi bıraktı çıktı dışarıya. Abdullah İbni Mesud'a bir şey söylemedi. Hadi gidelim dedi. Bir şey yok. Çıktılar gittiler. Ama giderken aklında bir şey halifemizin. Dedi ki ya bu adam nasılsa halife artık beni gördü. Öğrendi artık. Ben bu içkiyi içmeye devam edeyim derse ne olacak benim halim? Diye düşünmeye başladı. Haftalar sonra adam Halife Ömer'in ilim meclisine geldi. En arkaya köşeye bir yere geçti. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu gördüğü anda tanıdı. Sohbetini bitirdi. Dedi ki şu köşedeki adamı bana getirin. İki tane elemanı. O adamı, o içkici adamı getirdiler halifenin yanına. Şimdi içkici adamın koluna girdiler. Adam korkuyor, beni ifşa edecek. Bütün halka beni anlatacak ve diyecek ki açıkta içki içmek böyle bir şeydir. Oradan fetva vermeye başlayacak. Ben de rezil olacağım. Hazreti Ömer adamın yanına oturttular. Siz gidin dedi. Adamın kulağına eğildi. Dedi ki Allah'a yemin ederim işlediğin günah bende sıra olarak kaldı. Günahını bir kişiye bile söylemedim, anlatmadım. Haberin olsun dedi. Adam da halifemizin kulağına eğildi ve dedi ki Allah'a yemin ederim ki sen beni yakaladığın o günden sonra ağzıma bir damla bile içki sürmedim. Allah şahidim ya Ömer deyince halifemiz dedi ki Allahu Ekber. Biz Müslümanlar ne zaman tekbir getiririz? Ya çok anormal bir şey oldu, bir ilahi kudret gördük ya da çok mutlu olduk. Mutlu olduğu zaman batılılar ne yapar? Yürü be! Oley! Come on man! Bu batılılar işi bu. Biz Müslümanlar böyle yapmayız. Biz ne yaparız? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz böyle yaparız. Halife Ömer çok keyiflendi ama neden tekbir getirdiği kimse anlayamadı. Daha sonraki sohbetlerinde bu olayı anlattı ama şahsı bildirmeden. Şahsı bildirdiğin zaman zaten gıybet oluyor, ifşa etmek oluyor. Kardeşler, bu olay bizim için çok büyük bir ibrettir. Herhangi bir Müslüman kardeşinizin günahını gördüğünüz zaman ifşa etmeyin, açıklamayın. Gizleyin, o sizde sır olarak kalsın. Siz onun günahını gizlerseniz Allah da sizin mahşer günü günahlarınızı gizler. Allah'ımızın bir ismi nedir? Es-Settar. Settar, setreden, örten. Günahları örten demektir. Bu Allah'ın ahlakıdır. Müslüman kardeşinin günahını gördü mü başkasını yetiştirme. Gizle onu. Değişmesini, düzelmesini istiyorsan çek köşeye teke tek nasihat et. Bak kardeşim böyle bir şeye şahit oldum. Ben istemiyordum görmeye ama Allah beni şahit ettirdi. Kulak misafir oldum ya da göz misafir oldum. Gördüm, olaya şahit oldum. Bu işi terk et. Sana nasihat ediyorum Allah için ve olayı kimseye söylemeyeceğime de söz veriyorum. Çünkü kusurları araştırmayın diye ayet-i kerime var. Günahları gizleyin diye hadisler var. Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesi var. Dolayısıyla biz Müslümanların bu olaylardan ibret alması lazım kardeşler. Ayeti bitirelim. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah, muhakkak ki Allah en yücedir ve her işinde hikmet sahibidir. Allah'ımızın yaptığı, yeryüzünde yaptığı bir tane boş iş yoktur. Bir tane böcek görürsün dersin ki ya bu ne işe yarar be? Bu ne işe yarar? O başka bir böceğin rızkıdır. Öbür böcek olmazsa tarlada ot bitmez. Tarlada başak bitmez. O böcekle tarlanın ne alakası var? Allah-u Teala bu kainatta, bu alemde insanı yaşatsın diye öyle bir sistem kurmuştur ki her şey bir denge üzeredir. Dolayısıyla bütün işleri hikmetle çözülmüştür. Bütün işleri hikmetle husule gelir. Allah böyle yaratır. Rabbimizin Kitabı indiriş tarzı nedir? Bütün peygamberlerde Allah'ımız kitapları Davud Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da ve Muhammed Aleyhisselam'da peyderpey indirdi, parça parça. Neden böyle indirdi? Yaşamak daha kolay olsun diye. Bir anda 500 tane emri birden, 1000 tane emri birden verdi mi birisine? Çok ağır gelir, zor gelir. Hanımınla evleniyorsun, hanımın eline bir kağıt verdin. 100 madde. 100 madde. Hatun bak, yarın nikahımız var, 100 madde yazdım sana. Bu 100 maddeye uymak zorundasın. Yoksa ben bu nikah olmaz. Dediğin zaman ne olur? O iş baştan kopar. 100 madde nedir ya? Yavaş yavaş. Hanımın senden isteklerini yavaş yavaş bildirecek. Sen ondan isteklerini yavaş yavaş. Ağır ağır. 500 madde birden söylemeyeceksin. Allah'ımızın insanları terbiye ve eğitim metodu budur. Peyderpey. Bu yüzden ayet-i kerimeler hep parça parça. Gelişen bazı olaylar akabinde inmiştir. Bu sistemi bozmak isteyen ve bozan bir kavim vardır, Yahudiler. Musa Aleyhisselam'a dediler ki, ya Musa, boyuna bize emirler veriyorsun. Her gün başka başka emirler veriyorsun. Söyle Allah'ına, bize bu kitabı toptan indirsin. Toptan indirsin, bizde ne hüküm var, ne emir var bilelim. Ona göre yaşayalım. Deyince Allah-u Teala'nın toptan indirdiği tek kitap hangisi? Tevrat. Tek. Toptan indirdi. Bütün ayet-i kerimeleri tek bir kitap halinde Musa Aleyhisselam'a indirdi. Ve ne yaptı Yahudiler? Yüz çevirdiler. Bu çok ağır. Bu çok fazla dediler. Yüz çevirdiler. Kur'an diyor ki Allah bilir, siz bilmezsiniz. Senin gücün ne kadarını kaldırabilir Allah biliyor. Sen karışma Allah'ın işine. Ama diyorsun ki ben hepsini beraber istiyorum. Deyince Allah-u Teala da bütün hükümleri peş peşe indirince, toplu halde indirince çakılıp kalıyor. Kavminin yarısı iman etmekten vazgeçti. Terk ettiler Allah'ın peygamberini. Yarısı biz seninle beraberiz dediler. Onu takip etmeye devam ettiler. Bunlar geçmiş ümmetlerden, geçmiş kavimlerden biz Müslümanlara ibrettir. Allah-u Teala uyanabilmeyi, ayıkabilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Şimdi müsaade ederseniz mektuba geçmek istiyorum. Peçetemiz vardı kardeşim bizim. Bak neredeyse kış vakti klima açacağız. Mübarek. 63. mektup. İmam Rabbani Mektubat kitabından mektubu getirdim. Okuyalım. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Peygamberlerin hep aynı imanı söyledikleri bildirilmektedir. Mektubun özeti. Seyyide yazmış. Diyanet İşleri Başkanı bir seyyid. İmam şöyle diyor. Allah-u Teala bizi ve sizi kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Amin. Babalarınızın en üstününe ve geri kalanların hepsine selamlar olsun. Şimdi bir seyyide babalarınızın en üstünü dediği zaman kime selam vermiş oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Zirvede seyyidlerin babası Muhammed Aleyhisselam'dır. Sonra onun çocukları. Bütün seyyidler aşağı doğru geliyor. 12 imamla beraber aşağı doğru onun çocukları. Bunların tamamına diyor sizinle beraber selamlar olsun. Allah Teala peygamberler vasıtasıyla insanlara sonsuz kurtuluş yolunu göstermiş ve sonsuz azaptan kurtarmıştır. Eğer peygamberlerin mübarek vücutları olmasaydı Allah-u Teala zatını ve sıfatlarını kimseye bildirmezdi. Kimsenin Allah Teala'dan haberi olmazdı. Kimse ona yol bulamazdı. İbrahim Aleyhisselam'a bakın. Sadece Allah'ın var ve bir olduğunu biliyor, yaratıcının ne olduğunu biliyor ama Allah'ın sıfatları konusunda hiçbir bilgi sahibi değil. Allah'ın emirleri konusunda bilgi sahibi değil. Namaz kılmayı bilmiyor. Peygamber olmadan önce İbrahim Aleyhisselam namaz kılmıyor. Bilmiyor. Allah peygamberliği veriyor ve namaz kılmasını ona öğretiyor. Allah-u Teala ganidir, zengindir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanlara acıdığı için, insanlara iyilik ederek emir ve yasakları göndermiştir. Emirlerin ve yasakların faydeleri insanlaradır. Allah-u Teala'ya hiçbir faydeleri yoktur. Bir doktor bize reçeteyi verdiği zaman doktora bir faydası var mı bunun? Bizim için. Biz hasta olduk, doktora gittik. Doktor reçeteyi veriyor, sen yaparsan reçeteyi şifana kavuşursun, yapmazsan kavuşmazsın. Doktorun bu işten ne bir zararı var ne bir kârı var. Allah-u Teala ile kulu arasındaki münasebet de bunun gibidir. Peygamberler olmasaydı Allah-u Teala'nın beğendiği şeyler ve beğenmediği şeyler belli olmaz, birbirinden ayrılamazdı. O halde peygamberlerin gönderilmesi pek büyük nimettir. Bu nimetin şükrünü hangi dil söyleyebilir? Şimdi Muhammed Aleyhisselam olmasaydı biz son peygamberle tanışmış olmasaydık. Altın bize iyi midir, kötü müdür? Biz erkeklere altın iyi midir, kötü müdür? Faydalı mıdır, zararlı mıdır? Nereden bilecektik? Kur'an-ı Kerim'de altın erkeklere haramdır diye bir ayet de yok. Nereden bileceğiz? Muhammed Aleyhisselam söylediği için biliyoruz. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam bir eline altın aldı, bir eline ipek aldı. Dedi ki, ey ashabımın erkekleri, Allah-u Teala bu iki şeyi size haram kıldı. Altın ve ipek. Kadınlar, kadınlara helal. Erkeklere haram. Avrupa'dan bir kardeşim geldi. 2-3 hafta önce. Ya Almanya'ydı ya Belçika'ydı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Buradan ona selam olsun. Olayı anlattığım zaman hatırlayacak. Kardeşim geldi, sarıldık, tanıştık. Bana bir hediye getirmiş. Altın bir saat. Hocaya altın saat getirilir mi? Tak çıkarttı saati. Saat, yarım kilo saat. Hocam dedi, bu som altın. Konuşurken ellerinizi çok güzel kullandığınız için bu çok daha çekici olur. Çok daha karizmatik görünürsünüz falan dedi. Ya kardeşim, bana dedim, niye bunu aldın? Bari oldu olacak iPhone alsaydın içimi görürdün dedim ya. Niye altın saat aldın kardeşim dedim. Hocam dedi, bu telefondan çok daha pahalı, çok daha kaliteli bir şey dedi. Kardeşim, sen ne zamandan beri sohbetimi seyrediyorsun? 3 haftadır seyrediyorum hocam dedi. Demek ki altınla alakalı sohbetlerime rast gelmemiş. Bir Müslüman erkek bu dinde altın takabilir mi? Müslüman ise takamaz, mümkün değil. 2, ben sade bir adamım. Ne kolumda bilezik vardır, ne künye vardır, ne saat vardır. Yüzük bile takmam. Rahatsız oluyorum. Rahat edebilmek için sade gezinirim. Herhangi bir takı kullanmam. Bütün gün eşofmanla dolaşırım. Eşofman üstü gömlek giyen tek adamım. Türkiye'de başka örnek bulamazsınız. Herkes eşofman üstü, başka bir eşofman giyer. Ben gömlek giyiyorum. Böyle rahat hissediyorum. Spor ayakkabıyla gezerim. Relax bir adamım yani. İnsanlar beni nasıl görüyor falan umursamam. Bizim talebeler hep bizi eleştiriyor. Ya hocam, şu giyim tarzını biraz daha değiştirsen. Çok insan seni izliyor. Yani biraz daha karizmatik görün. Boş ver be kardeşim ya. Manken değiliz ki biz. Benim ilmimi alsınlar. Görünüşüme bakmasınlar. İlmime baksınlar benim. Kardeşim dedim, bak. Sen al bu saati. Nereden aldıysan geri götür. Paranı al, cebine koy. Bana burada bir yemek ısmarla. Ödeşelim dedim. Güzel bir alışveriş değil mi kardeşler? Altın saati veriyorsun, yemek alıyorsun. Mantıklı bir alışveriş bence. Kardeş memnun oldu, keyiflendi, mutlu oldu. Orada anlattım altının haram olduğunu. Bu işi yapamayacağımızı orada kendisine bildirdim. Hocam dedi, ben ilk defa duyuyorum. Bakın, 30 yaşında bir Müslüman bu. Avrupa'da yaşıyor. Ülkesini hatırlayamadım ama Avrupa'da yaşıyor. 30 yaşına kadar altının Müslüman olan bir erkeğe haram olduğunu duymamış, okumamış. Avrupa'da şu anda böyle yüz binlerce gencimiz var. Yüz binlerce gencimiz var. Dine dair hiçbir şey duymamış. Almanlaşmış, Belçikalılaşmış, İsveçleşmiş. Müslümanlıktan gittikçe uzaklaşıyor. Ezan duymadıkça, sohbetlere gitmedikçe dinden, imandan devamlı uzaklaşıyor. Bu adam 30 yaşına gelmiş, bunu duymuyor. Kardeşim dedim, senden rica ediyorum. Benim en son sohbetimden geriye doğru gitmeni istiyorum. Her gün bir tane sohbetimi seyret, bir saatlik. Bu bir saatlik sohbeti izle, hayatın değişecek. İlmi olarak geliştikçe imani olarak da çok kuvvetleneceksin. Senden tek ricam bu, dedim kardeşime. Kardeşim, söz veriyorum hocam dedi. Her gün o bir saatlik sohbetlerini seyredeceğim ve en başa kadar gideceğim. 2012 senesine kadar gideceğim dedi. Senede 50 tane sohbet yapıyorum. 5-6 senede 50'şer sohbet, 300-350 tane sohbeti. Seyrettin mi? Bizim bütün kayıtları izlemiş olursun. Ve ilmi olarak da bütün temel bilgileri elde etmiş olursun. Tasavvufta ilerlemek istesen de, bunu istiyorsan da, ben asgariyle yetinmem, ilimde ve tasavvufta daha ilerlemek istiyorum diyorsan da çok büyük payeler elde edersin biiznillah. Elhamdülillah, bu sohbetlerde bunların tamamını görürsünüz. Kardeşimizle selamlaştık. İnşallah buradan bizi seyrediyorsa ona selamımı gönderiyorum. 5 vakit namazında daim olacağı konusunda bana söz verdi. 2, sohbetlerimi en başa kadar izleyeceğine dair söz verdi. Allah bu iki sözü tutma konusunda bu kardeşime yardımcı olsun. Amin. O halde peygamberlerin gönderilmesi pek büyük nimettir. Bu nimetin şükrünü hangi dil söyleyebilir? Kim bu şükrü yapabilir? Bize nimetlerini gönderen, bizlere İslam dinini bildiren, bizleri peygamberlere aleyhissalatu vesselam inanmak saadetine kavuşturan Rabbimize hamd ederiz. Hadi bir soru sorayım size. Muhammed Aleyhisselam ile tanışmasaydık biz şu anda hangi din üzereydik? çok yüksek ihtimal Hristiyanlık. Önce Türklerin evveline baktığımız zaman gök tanrı, gök tengri derler. Sapıkça bir inanış. Rahiplerin, acayip rahiplerin saçma sapan fikirler ürettiği, şamanist bir din. Farklı farklı bir sürü tanrı var ama bütün tanrıların üstünde tek bir tanrı var, gök tanrı. Bu inanıştaydık. Daha sonra Hristiyanlık daha fazla yayıldığı için muhtemelen Hristiyan olabilirdik. Üç tanrı, üç Allah var derdik. Ama Türkler İslamiyet'le tanıştı. Türkler Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı. Biz de peygamberimiz olarak son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ettik. Bunun için Allah'a şükretmek lazım gelmez mi? Allah'ım sana sonsuz kere hamdü senalar olsun. Amin. İmam devam etti. Bütün peygamberlerin dinlerinin aslı, temeli birdir. Başka başka değildir. Hep aynı şeyi söylemişlerdir. Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları için haşr ve neşr için ve peygamberler için ve melek gönderilmesi için ve melekle kitaplar gönderilmesi için cennetin sonsuz nimetleri ve cehennemin sonsuz azapları için söyledikleri tamamı aynıdır. Bütün peygamberler tek bir ağızdan, hepsi cennetten, cehennemden, hesaptan, mizandan bahsediyor mu? Bahsediyor. Bunların tamamı aynı. Allah'ın sıfatlarından bahsediyorlar mı? Bahsediyorlar. Sözlerin hepsi birbirine uygundur. Helal, haram, ibadetler için olan sözleri yani furuata ait sözleri ise başka başkadır, birbirine uymaz. Farklı farklı olan şeyler nedir? Bazı kavimlerde domuz eti yemek helal, bazı kavimde domuz eti yemek haram. Mesela Hristiyanlıkta domuz eti helal midir? Helaldir. Yahudilikte ve İslamiyet'te domuz eti helal midir? Haramdır. Bakın, Musa da İslam'ı anlatıyor, İsa da İslam'ı anlatıyor, Muhammed de İslam'ı anlatıyor. Allah'ın selamı peygamberlerimizin üstüne olsun. Ama bak burada furuatta yani detaylarda şer'i hukukta farklılıklar olabiliyor. İnanç konusunda her şey aynı ama şer'i hukukta farklı farklı şeyler var. Domuz eti gibi. İmam bunları ayırmış. Allah-u Teala bir vakit o vaktin insanları için zamanlarına ve hallerine uygun emirleri bir ulul azm peygamberlere göndermiş ve o insanların buna uymalarını emir buyurmuştur. Birçok sebepler, faydeler için Allah-u Teala ahkam-ı şer'iyede değişiklikler yapmaktadır. Bu değişiklikleri niye yapıyor? Farklı farklı faydeleri var. Hangi kavme neyin ne kadar yük yüklemesi gerektiğini Allah bilir. Dolayısıyla bir kavme daha az yük yüklüyor, öbür kavme biraz daha fazla yük yüklüyor. Yani önceki emirleri sonradan neshetmiş, değiştirmiştir. Bütün peygamberlerin söz birliği ile söylediği hiç değişmeyen sözlerden biri, Allah-u Teala'dan başka bir şeye ibadet etmemek, Allah-u Teala'ya şerik, ortak koşmamaktır. Ondan başka hiçbir şeye ortak koşmayacaksın, hiçbir şeye ibadet etmeyeceksin. Bütün peygamberler ortak kelimesi budur. Bu değişmez. Mahluklardan bazısını başkalarına Rab, mabut yapmamaktır. Bu sözü yalnız peygamberler söylemiştir. Onların yolunda gidenlerden başka hiç kimse bu devletle şereflenmemiştir. Bakın peygamberlerin yolunda gidenlerden başkaları hep Allah'tan başkalarına kulluk edebilirsiniz. Etmelisiniz. Şuna secde edin, buna secde edin diye farklı farklı dini ritüeller uydurmuşlardır. Ama kim ki peygambere tabi olmuştur, bütün peygamberler tek bir şey söylemiştir. Allah'tan başka kimseye secde etmeyeceksiniz, kulluk etmeyeceksiniz. Biliyorsunuz geçen hafta bir olay vuku buldu. 10 Kasım Mustafa Kemal'i anma törenleri okullarda yapıldı. Bu okullardan bazısında ya öğretmenlerin tazyikiyle zorlamasıyla ya müdürlerin öğretmenleri zorlamasıyla onu bilmiyorum. Talebeler, küçük küçük öğrenciler, ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal'in resmine ya da heykeline secde etmek zorunda bırakıldı. İslamiyet'te, bizim peygamberimizin bize getirdiği dinde herhangi bir insana secde etmek helal midir, haram mıdır? Haramdır. O insana secde ederken ben bunu ibadet niyetiyle yapıyorum dersen ne olur? Kafir olursun. Artık haramlıktan çıktı o, küfür oldu. Çünkü Allah'tan başka birisine ibadet yapıyorsun. Şirk, ortak koştun. Şimdi bu öğretmenlere, bu müdürlere, bu Kemalist yobazlara ne oluyor ki? Kraldan fazla kralcı oluyorlar. Siz Mustafa Kemal'in ağzından hiç duydunuz mu? Ben ilahım, ben tanrıyım. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? Hiçbir nakil var mı? Yok. Niye bunlar kraldan fazla kralcı şakşakçılar? Niye Mustafa Kemal'e ilah gözüyle bakıyorlar? Ve yaratıcımız diyor. Bir video gönderdi kardeşim. 40 saniyelik video. Öğretmen öğrencinin ağzına mikrofonu dayamış. Öğrenciye şunu diyor. Yaratıcımız Mustafa Kemal diyeceksin. Öğrenci de böyle. Yaratıcımız Mustafa Kemal. Yahu kainatı yaratan bir tane zat var. Muhammed Aleyhisselam'dan başka kimse yaratmadı. Allah'tan başka kimse yaratmadı. Muhammed Aleyhisselam bile. Bakın dünyada Allah'ımızın en sevdiği insan kim diye bir soru sorsam Muhammed Aleyhisselam dersiniz. Muhammed Aleyhisselam'a bile bu Allah'ın en sevdiği insan olduğu için ben ona secde etmeyi meşru görüyorum. Normal görüyorum dersen, Allah'ın peygamberine secde etsen ne olursun? Şirk olur bu. Allah'a eş koşmuş olursun. Bir insana secde edemezsin. Neden? Yemek yiyor mu? Uyuyor mu? Yoruluyor mu? Bunları yapıyorsa bu insan demektir. İnsansa asla buna secde edilmez. Eğilmez bile. Karşısında eğilmez bile hiçbir insan. Eğilmek bile caiz değildir. Osmanlı padişahlarının karşısında eğilen insanlardan örnekler vermişler. Caiz değil. Bunu sultan da bilir, padişah da bilir. Ama bir ritüel geliştirmişler kendi kendilerine. Bir saygı ifadesi olarak. Batılılardan aldıkları bir şey. Caiz değil. İnsanın karşısında eğilemezsin. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında kim eğilirse, bırak secde yapmayı, kim eğilirse Allah'ın peygamberi ikaz etti. Hayır, eğilmek yok. Öpüşmek yok. Secde yok. Müsafaha var, sarılmak var. İslam budur. Ama geldiler, aldılar bir insanı baskıyla, zorlamayla Mustafa Kemal, yaratıcımız Mustafa Kemal diyeceksin diye öğrenciye baskı yapıyor. Mikrofonu da ağzının içine sokmuş. Yaratıcımız diyeceksin. Yok böyle bir şey. Yapmayın bunu. Şu yobazlığı yapmayın ya. Yapmayın. İsa Aleyhisselam ağzından duydunuz mu hiç ben Allah'ım, ben Tanrıyım? Yok. Hazreti Ali'nin ağzından duydunuz mu ben Allah'ım diye söylediğini? Yok. Ama peşinden gelen şakşakçılar İsa Aleyhisselam'ı da ilah yaptı. İmam Ali'yi de ilah yaptılar. Mustafa Kemal'i de ilah yaptılar. Sanatçının bir tanesi vardı. Ne dedi? Benim için gökten inen tek kitap Nutuk'tur. Ya bence senin aklın tutuktur. Şair olduğum için böyle letafetlerim vardır. Bence senin aklın çok tutuktur. Böyle bir şey olabilir mi? Yücelteceğim diye etraftaki Kemalist çakşakçıların oyunu alacağım, reyini alacağım, takibini alacağım diye adamı aldılar, ilah yaptılar. Adamın da böyle bir iddiası yok. Yazıklar olsun sizin yalanlarınıza, dolanlarınıza. Muhammed Aleyhisselam'a bile biz Müslümanlar secde etmedik, etmeyiz. Allah'tan başka hiç kimseye secde etmeyiz. Allah'ın peygamberi yeryüzünde en sevdiğimiz insandır. Kur'an bize onu sevmemizi emrediyor. Evlatlarınızdan, çocuklarınızdan, mallarınızdan ve ekinlerinizden daha fazla benim peygamberimi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu ayettir. Her şeyimizden daha fazla sevmek zorundayız. Ama sevmek illa secde etmeyi gerektirmez. Talebeleri almışlar. Altı tane kurdele koymuşlar. Resmin tam altına 6 tane kurdele. Farklı farklı 7-8 tane okuldan aynı resimler geliyor. Kurdeleri biliyorsunuz imanın 6 tane şartı var. Solcuların da 6 oku var. Sizde imanın 6 şartı varsa bizde de 6 tane ok var. Onlara alternatif. Bırakın imanı, İslam'ı, bizim 6 okumuza gelin. Orada işte Kemalizm, işte halkçılık, devletçilik, bilmem ne, ırkçılık, milliyetçilik tabiri ırkçılıktır o. Ne demek bu? Türk ırkı bütün ırklardan üstündür. İslamiyetle taban tabana zırt. Türk ırkıyla Kürt ırkının, Arnavut ırkıyla Laz ırkının hiçbir farkı yoktur İslamiyet'te. Hepsi bir tarağın dişleri gibi eşittir. Hangimiz İslam'ı daha iyi yaşıyorsak, emir ve yasaklara daha fazla sarıldıysak üstün olan odur. Kur'an böyle söylüyor. Ama bu ne diyor? Milliyetçilik. Türk milliyeti bütün milliyetlerden üstündür. Yahu Yahudi de aynı şeyi söylüyor. Hitler de aynı şeyi söylüyor. Mussolini de aynı şeyi söylüyor. E benim ne farkım kaldı bunlardan şimdi? Madem biz de onlardan üstünüz. Senin farkın şu. Sen Müslümansın ve Müslüman demek bütün 72 milleti tek çatı altında toplayan, kardeş yapan demektir. Osmanlı bunu başardı ve dünyaya hükmetti. Çünkü İslam ile yaşıyordu. Sen de bunu yaparsan dünyaya hükmedersin. Peygamberlere inanmayanlardan bir kısmı Allah-u Teala'nın bir olduğunu söylemişse de bunlar ya Müslümanlardan işiterek söylemiş veya varlığı lazım olan birdir demiştir. İbadet olunacak yalnızca odur dememişlerdir. Bakın bazı dinler var insan yapımı. Allah birdir diyorlar. Ama onun yardımcıları var diyorlar. Bunlar da yarım tanrıdır, yarım ilah. Yunan mitolojisine bakın. Yarım tanrı, Zeus'un oğlu yarım tanrı. Öbürünün oğlu yarım tanrı. Bunlara yarım tanrı diyorlar. Bakın. Bunlara da ibadet etmek lazım gelir diyorlar. Böyle saçma sapan şeyleri nereden uyduruyorsunuz ya? Halbuki Müslümanlar hem varlığı lazım olan hem de ibadet olunmaya hakkı olan birdir demektedir. La ilahe illallah demek ibadet olunacak Allah Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. İbadet ancak ona yapılır demektir. Bu büyüklerin birlikte söyledikleri ikinci söz kendilerini herkes gibi insan bilir, yalnız Hak Teala'ya ibadet olunur derler. Herkesi yalnız ona ibadet etmeye çağırırlar. Bütün peygamberler hep Allah'a ibadet etmeye çağırırlar. Ama çağırırken şunu demezler. Siz namaz kılacaksınız, ben namaz kılmam. Çünkü ben zaten Allah'a eriştim demezler. Ama günümüzde bazı sahte şeyhler var. Ben artık erdiğim için ibadet benden düştü diyebiliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ı geçmiş şeyh bu. Şeyhim diyor talebesi. Bugün birisi mesaj gönderdi. Dedim ki şeyhim, Peygamberimiz Aleyhisselam, hocalarımızı dinliyoruz, kitaplarda okuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam nikahı düşen hiçbir kadına elini öptürmemiştir. Ama siz bütün bayan talebelerinize elinizi öptürüyorsunuz. Evladım, biz artık Allah'a erdik. Ve bizim niyetimiz kötü değil ki. Yemin ediyorum bu şey şeytana ermiş. Bak Allah'a ermiş falan değil, şeytana ermiş. Allah adına yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Allah adına. Muhammed Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şeyi, ona yasak olan bir şeyi bu yapabiliyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı geçiyor. Böyle şey olur mu ya? Sapık işte belli. Sapık. Ayrıldım bıraktım hocam diyor. Çok şükür senin sohbetleri seyrettim. Sahte şeyhi bıraktım diyor. İlim olmazsa kandırılırsın. Önüne gelen adam ben peygamberim der, ben Mehdi'yim der, ben şeyhim der kandırır. Peygamberlere inanmayanlar ise böyle söylememiş. Hatta başta bulunanlar kendilerine taptırmak istemiş. Kendisini sevk etmeye çalışıyor. Hak Teala bize hulul etti, bizdedir demişlerdir. Böylece kendilerine ibadet olunmak lazım geldiğini, ilah olduklarını söylemekten sıkılmamışlardır. Kendileri kulluk vazifelerinden çekilerek her türlü çirkin kötü şeyleri yapmışlardır. İlah oldukları için kendilerinin sorumsuz olduklarını, her şeye tecavüz edebileceklerini, kendilerine hiçbir şeyin yasak olmayacağını sanmışlardır. Artık Allah bunun içine hulul ettiği için haşa, buna artık helal ya da haram diye bir şey yok. Her şeyi yapabilir, serbest. Her sözlerinin doğru olduğunu, hiç yanılmayacaklarını, her istediklerini yapabileceklerini sanarak aldanmışlar, milleti de aldatmışlardır. Böyle alçaklara lanet olsun. Bunlara aldanan ahmaklara yazıklar olsun. Görüyorsun bak, lanet ediyor. Neden? Dini kullanıp insanları istismar ettiği için. Bunlara aldanan ahmaklara da yazıklar olsun diyor. Şu dininin asgari bir limitini, asgari bir ilmi durumunu, seviyesini öğrenmez misin ya? Biraz zamanını vermez misin? Biraz. Mektubun son kısmı. Peygamberlerin aleyhisselam söz birliği ile bildirdikleri bir şeyde kendilerine melek geldiğini söylemişlerdir. Peygamberlere inanmayanların hiçbiri bu devlete kavuşmamıştır. Hiçbiri ben melekle görüştüm falan demez. Ben direkt Allah ile görüştüm der. Peygamber olduğuna iddia eden ya da ilah olduğuna iddia edenler. Ben direkt Allah ile, Tanrı ile görüştüm ve bana ilahlık verdi derler. Ya da bana peygamberlik verdi, mehdiyet verdi derler. Ama melekle görüştüğünü söylemezler. Bu da peygamberlerin özelliklerinden bir tanesidir. Peygamberlerse ne derler? Bana bir melek geldi. Melekler muhakkak masumdur. Yani vazifelerini elbette doğru yapar. Hiç yanılmaz ve hiç kötü pis değildirler. Vahyi değiştirmeden, unutmadan getirirler. Allah-u Teala'nın kelamını taşırlar. İşte peygamberlerin her sözü Hak Teala'dandır. Her getirdikleri emir, haber hep Hak Teala'dandır. Namaz kıl emrini bize verirler ama kendileri bizden daha fazla namaz kılarlar. Bize kaç vakit namaz farz? 5. Muhammed Aleyhisselam kaç vakit namaz kılıyordu? 10 vakit namaz kılıyor. 10. 6 vakit farz ama 4 vakitte nafileleri var. Her gün 10 vakit namaz kılmadan yatmıyor Allah'ın peygamberi. Bu nasıl iş? Bize 5 vakit farz, kendisine 6 vakit ama 10 vakit kılıyor. Bizden daha fazla ibadet yapıyor. Bizden daha fazla oruç tutuyor. Bizden daha az uyuyor. Bizden daha az yiyor. Bizden daha fakir. Bu peygamberlerin özelliklerindendir. Yine bir özelliği hiçbir ücret talep etmez peygamberler. Yaptıkları bu hayırlı, güzel iş karşılığında hiçbir ücret talep etmez, ücretlerini Allah'tan beklerler. Biz İslam davetçileri de yaptığımız her şeyde ücreti Allah'tan bekleyeceğiz. Çünkü insanların verdikleri kısıtlıdır. Allah'ın verdiği ebedi yaşama tahallük eder, sonsuzdur, sınırsızdır. Övgü, metiye beklemeyeceğiz, protokol beklemeyeceğiz. Bırak melekler seni övsün. Bırak Allah seni övsün. İnsanlar bilmese ne olur? Sana ne insanlardan? Sonra insanlar bugün över, yarın söverler. İnsanların senin hakkında ne dediklerine bakma, sarma. İnsanları takmamayı öğrenirsen mutlu olursun. Takma insanları, boş ver. Mutlu olmak istiyor musun? İnsanların senin hakkında söylediği sözlere bakma, umursama. Allah ve melekleri benim hakkımda ne düşünüyor? Benden razılar mı, değiller mi? Sen buna bak. Kardeşim, bir tanesi, bizim dervişlerden biri, Cuma günü Merkez Efendi Camii'ne geliyor arabasıyla. Merkez Efendi Camii'nin içine, iç parka arabayla giremezsin. Oraya kalentörler girer. Devlet adamları girer. 300-500 binlik arabalarıyla oradaki görevliye gelirler. Aç kapıyı evladım derler. İçeriye girerler. Caminin arkasındaki parka arabaları çekerler. Orada korumalarıyla beraber namazlarını kılarlar. Devlet adamları, belediye başkanları, bakanlar, milletvekilleri. Bu kardeşim de o hafta geldi beni. Namazdan sonra beni alacak, yemeğe çıkartacak. Muhabbet yapacağız. Ya demiş, bir hocamı deneyeyim. Acaba hocam burada itibar sahibi bir adam mı? 30 bin TL'lik arabasıyla geliyor kapıya. Bütün arabalar 300-500 binlik araba. Bir deneyeyim bakayım diyor. Kapıdaki görevliye diyor ki, kardeşim, camdan kafayı uzatıyor. Kardeşim, Kerem Önder hocamı almaya geldim, yemeğe çıkartacağım. Müsaade et, içeriye geçeyim. Kapıdaki görevli de şöyle diyor. Kerem Hoca candır. Tak, geç. Kapıyı açıyor. Arkadaş içeriye giriyor ve diyor ki, ya kardeşim, neymiş bizim hoca ya? Neymiş bizim hoca ya? Ya kardeşim, hocanın değerini, kıymetini anlaman için illa protokole mi girmen lazım? İlla adımızı bir yerde mi duyman lazım? Bülent kardeş, yapma Allah aşkına ya. Protokol ne lazım? Senin hocanın ne yaptığına bak. Hocan sana ne yapıyor? Hocan seni ilimde geliştiriyor mu? Geliştiriyor. Tamam, bu adam protokolde, meleklerin protokolünde. Bir kardeşime dedim ki, Allah beni seviyor, sen sevmesen ne olur? O da dedi ki, hoca büyük söz söyledin, bilemezsin bunu dedi. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu bilemezsin dedi. Vallahi bilirim dedim. Dedi ki, nasıl bilirsin? Neye hizmet ettiğime bak dedim. O zaman anlarsın. Bakın, etrafınızdaki insanlara bakın, akrabanıza bakın, dostlarınıza bakın, komşularınıza bakın. Allah o adamı seviyor mu sevmiyor mu çok kolay anlarsınız. Nasıl hocam? Kime hizmet ediyor? Ona bakın. Allah'ın dinini yaymak için çalışıyorsa ve bir talebi yoksa, menfaati yoksa, vallahi Allah bu adama aşık. Allah bu adamı seviyor. Bu adam Allah'ın dostu. Allah'ın dinini aşağılamak için çalışıyorsa, ibadetlerini yapmıyorsa, ezelde verdiği sözü unutmuş, dünya için çalışıp ediyorsa, bütün meşgalesini, hayatını dünyaya veriyorsa, bu adam şeytanın dostu. Allah'ın dostu değil. Çok basittir. Olayı çözmek çok basittir. İşte İslam davetçileri peygamberin yolunda olacak. Övgüyü Allah, Resulü ve meleklerinden bekleyecek. İnsanlardan değil. Çünkü insanlar bugün menfaatine uyan bir fetva söylersin, seni sever. Menfaatine uymayan bir fetva söylediğin anda seni terk eder. Bir anda bırakır giderler. Ne oldu, sen benim can dostumdun? Benim için ölürdün, ne oldu ya? Bu sözün bana ağır geldi. Bu fetva çok ağır geldi hocam. Bıraktım seni. Güle güle. Güle güle. Beni kaybettiğine pişman olacaksın hoca. Kim kimi kaybettiğine pişman olacak, ahirette görürsün. Ahirette görürsün. Bitirelim mektubu. İçtihat ettikleri her sözde vahiy ile sağlamlaştırılmıştır. Peygamberler herhangi bir konuda vahiy gelmezse içtihat eder. Hükmi fikrini söyler. Fıkhi kaidesini ortaya koyar. Bunu böyle yapacaksınız der. İçtihatlarında ufak şaşırsalar Allah Teala hemen vahiy göndererek onları düzeltir. Herhangi bir peygamber içtihadında hata ederse Allah meleği gönderir, vahiy gönderir ve düzeltir. Burada yanlış yaptın, bunu düzelt der. Halbuki peygamberlere inanmayıp kendilerine ilah, tanrı tanıtan, sizi biz yarattık, biz kurtardık deyip kendilerine taptıran kafirlerin her sözü kendilerindendir. Sözlerini doğru sanırlar. O halde insaf edelim. Ahmak, cahil bir kimse kendini ilah, tanrı sanıp kendine tapınmasını emreder. Her kötü zararlı işi yaparsa buna inanılır mı? Onun yolunda gidilir mi? Farisi beyit söylemiş, senenin nasıl mahsul vereceği baharından belli olur. Bu kadar uzun anlatmamıza sebep açıkça anlaşılmak içindir. Yoksa hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allah Teala İsra suresi 81. ayet-i kerimesinde mealen, hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyuruyor. Ya Rabbi bizleri o büyüklerin yolunda bulundur. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Allah-u Teala bizleri o büyük peygamberlerin yolundan bir karış bile ayırmasın. Amin. Kendi nefsimize bırakmasın. Amin. Bana göre böyle, bana göre şöyle fikirlerinden bizi çekip alsın Allah'ım. Amin. Amin. Müsaaden varsa bir şey. Var mı vakit? Bir hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Hem kapatalım. Bu beni çok etkiledi kardeşler. Bu kardeşim için özellikle sizden dua isteyeceğim. Hocam, Allah senden razı olsun. Adım Mücahit Duran, 23 yaşındayım. Artık senin videolarına bakmadan uyuyamıyorum. Hocam ben kanserim. Benim beyin sapı tümörüm var. Beyin sapı tümörü tam şu arka tarafta. En ağır, annemi de tümörden kaybetmiş birisi olarak kanser hakkında çok tecrübe sahibiyim. En ağır kanserlerden bir tanesidir. Götürme ihtimali %99. Fakat kardeşimiz Allah'a iman ediyor. Benim beyin sapı tümörüm var. Yaş 23. Profesörler bana birkaç ay yaşam süresi verdi. Yani %99'a gideceği için birkaç ay daha yaşarsın kardeşim demişler buna. Yüksek ihtimal gideceksin, kendini buna hazırla demişler. Ama ben şimdiki halime bile hamdolsun diyorum ve Allah'ımın benim sağlığımı bana geri vereceğinden çok eminim inşallah. İnşallah kardeşim Rabbim sana şifasını versin. Bakın bu bizim için çok zor bir şeydir. Ama Allah için çok basit bir şeydir. Dilerse o %1'i, 1000'de 1'i ol der ve adam sabah kalktığında tümör gider. Dilerse Allah bunu yapar. Çok örnekleri görülmüştür. Doktorun 4 aydan fazla yaşamaz dediği adam 15 sene yaşıyor. 4 aydan fazla yaşamaz. Senin ciğerler bitmiş diyor. Sigara ve içkiyle. Adam bir tövbe yapıyor. Allah'a bir dönüş yapıyor. Sigara içkiyi bırakıyor. 15 yıl yaşıyor. 15 sene. Ciğerler bitik. Allah yaşa derse, yürü kulum derse o tümörü kilitler orada. Durdurur. Bir milimetre dahi ilerlemez ve bu adam yaşamaya devam eder. Bu Allah için çok kolaydır. Bu yüzden ümidi asla kesmeyeceğiz. Çünkü Kur'an diyor ki Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Yüzden ne kadar ufak olursa olsun Rabbine sarılacaksın. Diyelim ki benim canımı aldı. Devası olmayan bir hastalıktan aldı. Devası olmayan hastalıktan ölen nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesidir bu. Şehittir. Şimdi kardeşim de ümidini asla bırakmamış. Ben Rabbime iman ettim diyor. İnşallah Rabbim benim şifamı verecek. Amin inşallah. Beni çok ümitlendirdin hocam. İçkiye, kumara tövbe ettim. Bak, iki tane pisliği terk etmiş. Rabbime hamdolsun bu kardeşimin hayatını kurtarmak nasip oldu. Hem de ne hayat biliyor musun? Dünya hayatı değil. Ben geçici hayattan bahsetmiyorum. İçkiyi, kumarı terk ettiği anda yüzünü Allah'a dönmüş demektir. Hemen delilini söylüyorum. Namaza başladım. İçkiyi, kumarı terk etti. Yüzünü şeytandan çevirdiğin zaman mecbursun yüzünü Allah'a dönmeye. Başka bir kapı yok. Cennet var, cehennem var. Ortası yok ya. Allah var, şeytan var. Ortası yok. Yüzünü şeytandan çevirdiğin anda Rabbine dönüş yapacaksın. Başka şansın yok. İşte kardeşe bakın. İçkiyi, kumarı terk ettim, namaza başladım. Sen benim gözlerimi açtın hocam. Allah senden razı olsun. Kardeşim, Allah Teala senden de razı olsun. Benim için, sağlığım için dua edebilir misin hocam? Ben de bu kardeşime yazdım. Gözümdeki yaşla senin için Rabbime dua edeceğim kardeşim. Söz veriyorum. Allah-u Teala Hazretleri, İsmi Azam duası hürmetine, Kitab-ı Kur'an hürmetine, son peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve 124 bin peygamber hürmetine, bu kardeşime şifasını ihsan etsin. Amin. Şifasını vermeyecekse de cennette Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Kardeşler sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya inşallah yine burada Şampiyonlar Ligi saatinde sohbetimizde olacağız. Bakın, Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi maçıyla benim sohbetim çakıştığı zaman sakın ola maçı tercih etmeyin. Bak tehdit ediyorum. Maçı tercih ederseniz İspanya'ya gidersiniz, 6 yer gelirsiniz. Beni tercih edin. Çünkü beni tercih ettiğiniz zaman zarar şansınız yok. Kaybetme şansınız yok. Kesin galipsin. Allah'ın yolunda zarar şansın yok. Kim bizimle ortaklık yaparsa bir şeyi garanti ediyorum. Zarar ihtimalin yok. Kesin olarak kazanacaksın. Bizim şirket böyle bir şirket. Çünkü Allah'ın şirketi. Patron Allah. Patron Allah olduğu zaman zarar şansın var mı? Sıfır. Sıfır zarar şansın. Patron şeytan olursa küllüm zarar. Dünyada geçirdiğin 3-5 mutlu günü hesap edip de aldanma. Küllüm zarar. Allah-u Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.